Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Voor 75 euro een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte of Koens, Gilbert en George, Picasso? Of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. NRC-journalist Joep Domen slikt jarenlang bloeddrukpillen. Maar toen viel er afgelopen zomer op notabene een zondagochtend een brief op de deurmat met de boodschap: de pillen moeten terug. Ze zijn namelijk kankerverwekkend, zitten kankerverwekkende stoffen in. En met die brief begon voor Domen een zoektocht van 7 maanden... die hem dwars door de farmaceutische wereld leidde. Meneer Domen, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen bij het begin van uw zoektocht. Die pillen moesten dus terug naar de apotheker. Wat was toen de boodschap? Ja, ik kreeg daar te horen, dat stond overigens niet in de brief, dat ze kankerverwekkend waren, maar dat kreeg ik bij de apotheker te horen. Daar zaten nitrosamine in, NDMA, dat was er zijn allerlei soorten nitrosamine, maar één daarvan, NDMA, dat was toen bekend. Die stof was aangetroffen in grondstoffen van die pil en overigens nog van een aantal andere merken. Pillen, bloeddrukverlagers dus, valsartan. En die stoffen die bleken allemaal te komen, terug te leiden naar 1 Chinese fabriek. Vanaf dat moment was ik natuurlijk wel geïnteresseerd. Want ik dacht, hoe kan het nou dat ik 6 jaar lang pillen slik, waar ze dan in 2018, in de zomer, in juli was dat trouwens, erachter kwamen dat daar dus die stoffen in zaten. Hoe kan het dat ons toch hele veilige systeem, denk ik, het toelaat dat ik die pillen geslikt heb en met mij 160.000 andere Nederlanders en wereldwijd precies miljoenen mensen. Ja, en jarenlang. U kwam er dus al gauw achter dat het die pillen uit een fabriek in China kwamen. Waar begin je dan met zoeken? Ja, kijk, ik kwam daar niet zelf achter in mijn speurtocht, maar ik ging op zoek naar allerlei documenten en aan allerlei persberichten en aan allerlei, op internet. Internet brengt je naar China, zou ik maar zeggen. En zo bleek dus dat uit onderzoek van de Europese Geneesmiddelenagentschap EMA en de FDA, dat is een vergelijkbare Amerikaanse instelling, die dus die medicijnen controleren en toetsen, dat die meldingen gekregen hadden in 2018 over de aanwezigheid van die kankerverwekkende stoffen in die Chinese grondstoffen, zo moet je het zien, van valsartan. Mm-hmm. Toen zijn dus die instellingen, die zijn dus op onderzoek uitgegaan. En ik heb dat gevolgd en ik heb natuurlijk zelf ook gekeken naar wat er allemaal aan de hand was. Eén ding wat mij direct verbaasde was dat in juli het bekend werd dat die pillen die kankerverwekkende stoffen bevatten, maar dat EMA en ook in Nederland de inspectie voor de gezondheidszorg die pillen alleen maar uit de apotheken gingen halen en niet bij de patiënten zelf. En dat vond ik heel vreemd. Ja, want dat lijkt me ook vreemd. En wat zeiden ze? Ja, de inspectie zei, er zitten die kankerverwekkende stoffen in, maar dat is een beetje te vergelijken met het regelmatig eten van geroosterd vlees. En het aparte was dat dus 3 weken later, en toen, komen we dus weer bij die brief van die apotheker. De apothekersorganisatie zei, wacht eens even inspectie, wij vinden toch dat als wij zien dat de norm voor die kankerverwekkende stoffen 200 keer wordt overschreden, dat bleek uit Amerikaans onderzoek, wij vinden toch dat wij onze patiënten moeten oproepen om die pillen terug te brengen. En er was dus een discussie tussen de inspectie en de apothekers. Uiteindelijk hebben de apothekers gewoon gedaan wat ze wilden, namelijk die pillen bij de patiënten teruggehaald. En Dat was voor mij ook een signaal. Ik dacht van, hey, wat raar eigenlijk dat wij wel die pillen door kunnen slikken, vindt de inspectie. En dat de apothekers zeggen, nou nee, moet je niet doen, kom ze hem terugbrengen. Ja, en u kreeg dus eigenlijk ook gemixte signalen. Want de een zei, het is eigenlijk net zo gevaarlijk als het eten van geroosterd vlees, zei u. En toen kwam er iemand anders die zei, nee, je moet het heel serieus nemen. U zult zich toen wel rotgeschrokken zijn. Ja, ik was me ook rotgeschrokken. En ik denk ook heel veel andere mensen die valse tanden gebruikten. Nou ja, dat onderzoek dat liep dus door, ook op Europees en Amerikaans niveau. En eigenlijk in die loop van die 7 maanden zag je dus dat de instanties erachter kwamen dat het niet alleen om valse tand ging, maar ook om allerlei andere bloeddrukmiddelen uit diezelfde sartanengroep. Valse tand hadden we al. Toen kwam losartan, ibersartan, olmesartan, Candisartan erbij, dat waren dus allemaal, dat zijn allemaal bloeddrukverlagers uit diezelfde chemische groep. En die bleken dus in meer of mindere mate allemaal kankerverwekkende stoffen te hebben. Niet alleen die NDMA, maar ook vervolgens NDEA, weer een ander soort. Nou ja, het wordt allemaal heel ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer dat gaande die 7 maanden bleek dat eigenlijk het schandaal nog veel groter was. En dat niet alleen die ene Chinese fabriek, maar uiteindelijk 8 fabrieken over de hele wereld, met name in India en China, dus die diezelfde syntheseprocedures hadden gehanteerd, waarbij die vervuiling, die kankerverwekkende vervuiling, optrad. Ja. En dus in die pillen geslopen was. En kan je dan eigenlijk nog wel met goed fatsoen pillen uit China of India halen? Precies, en dat is natuurlijk zo. Ons hele systeem is ook gebaseerd op vertrouwen. Wij vertrouwen dat onze pillen die in de winkel liggen, of bij de apotheek, sorry, dat die goed zijn. En in de regel zal dat ook zeker zo zijn. Ik wil hier niet zeggen dat alle pillen slecht zijn. Maar in dit geval moet ik constateren dat ik 6 jaar lang een pil geslikt heb waar inderdaad een kankerverwekkend middel in zat. En overigens, na 7 maanden weten we ook dat het niet zomaar geroosterd vleesrisico is, maar dat er wel degelijk, risico's aan zitten. Inmiddels heeft de inspectie ook gezegd dat in de pillen die in Nederland verkocht zijn, tot ongeveer 200 tot 400 keer de veilige norm gezeten heeft. Ook weer niet in alle pillen, maar wel in een aantal van die batches. Dus het gaat wel degelijk om een risico. En vandaar ook dat ik, dat schrijf ik ook in dat verhaal, ik vind het eigenlijk een beetje badinerend, zoals het vanaf het begin gedaan is. Gezegd door de inspectie van, ja, het is geroosterd vlees eten en daarmee basta. Ik begrijp het, er is veel verkeerd gegaan en er zijn een hoop lessen uit te trekken. Ja. U schreef er een heel uitgebreid stuk over voor de NRC. Joep Dome, bedankt dat u even uw verhaal wilde doen. Graag gedaan. Het moet beter met de veiligheid van balkons in Nederland. De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten met balkons geweest, waarbij er één of meerdere gewoon naar beneden kwamen. Meest recent gebeurde dat in Arnhem tijdens de jaarwisseling. Nou, met een gebouwen APK kun je veel van die problemen voorkomen, denkt de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Wico Ankersmit, directeur van die vereniging, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zijn de veiligheidsrisico's van balkons? Nou ja, kijk, over het algemeen betreft het dan gebouwen die al heel wat jaren er staan. En een balkon is een element wat aan alle weersinvloeden blootstaat. En ja, op een gegeven moment de levensduur is dan een keer behaald. En dan loop je een risico dat zo'n element bezwijkt. Ja, en heb je het dan over een bepaald soort gebouwen, bouwjaar, sociale woningbouw? Nou ja, we zeggen van, zeker na de oorlog is er een enorme gebouwenvoorraad bijgekomen. En met naoorlogse nieuwe technieken, hè, beton, nieuwe snelle bouwtechnieken. En die zijn destijds gebouwd allemaal met een technische levensduur van een jaar of 50. Dat staat ook in onze bouwregelgeving. Maar goed, inmiddels zijn we veel verder dan die 50 jaar. En ja, die gebouwen staan er nog. En die blijven ook de komende decennia waarschijnlijk wel staan. En daarmee heb je dus een groeiend risico dat aan die gebouwen er elementen zijn die zeg maar ook kunnen bezwijken, afbreken, in ieder geval onderhoud nodig hebben. Ja. En daarom pleit u dus een APK, kunt u het noemen. Betekent dat ook dat woningbouwcorporaties zich op dit moment nog te weinig bewust zijn van de gevaren van die oudere... Nou, op zich, de woningcorporaties, daar ben ik niet zo bang voor. Omdat dat over het algemeen gebouweigenaren zijn die redelijk goed in de gaten hebben waar die risico's zitten. Die hebben een meerjaren onderhoudsplanning en daar gaat het over het algemeen goed. Waar het grootste risico zit, dat zijn toch over het algemeen bij het particulier eigendom, de vereniging van eigenaren. En als je bijvoorbeeld in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, ja, dan heb je gebouwcomplexen waar ook een enorme variatie aan inwoners, aan bewoners in zo'n gebouw zit, waar die VVE over het algemeen niet zo heel sterk is. Nee. En vooral waar de VVE niet spaart voor groot onderhoud. En dan kom je op risico's. Dat onderhoud wordt uitgesteld of eigenlijk wordt er niet goed naar gekeken. En dat zijn de grootste risico's. Dus op zich, de woningcorporaties, daar zie je ook met de balkons dat die ook de waarschuwingen, zeg maar, de brieven van de gemeente over het algemeen hebben opgevolgd. Maar het probleem zit er met name bij particulier eigenaren. Ja, precies, die verenigingen van eigenaren. Want ja, in het gunstigste geval hebben die wat gespaard om de dakgoot opnieuw te laten verven. Ja, maar dan moeten ze dus ook nog een soort APK voor de balkons gaan doen. Hoe moet dat dan? Nou ja, kijk, ik vergelijk het. De APK, dat klinkt bij ons direct in relatie met de auto. Wij zijn er nu aan gewend dat als een auto een bepaalde leeftijd heeft, dat je hem elk jaar even bij de garage brengt en die kijkt naar de meest essentiële risicovolle onderdelen. De remmen, zit je stuur nog goed vast, noem maar op een aantal van die aspecten. Het is best raar dat we een gebouw zo oud laten worden als die kan worden, zonder dat we een stelsel, een systeem hebben waarbij we af en toe, en dat hoeft niet jaarlijks, maar één keer in de 5 jaar of één keer in de 10 jaar... naar die essentiële onderdelen kijken die toch echt een behoorlijk risico met zich mee kunnen brengen. Mm-hmm. En dat extra kosten met zich meebrengt, maar het voorkomt natuurlijk waar het in de basis om gaat, incidenten. Ja, een belangrijke oproep aan huiseigenaren, de verenigingen van eigenaren, om dat wat vaker te laten checken, de balkons. Wico Ankersmit, directeur van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dank u wel. Katrien Staatman, wat valt er nog meer te lezen in de media vanochtend? Onder andere over Marco Lubbers, okay. Onder andere. Ja, daar ben ik. De zoon is dat van oud-topboxer Rudy Lubbers. Want Marco is gisteravond in Bulgarije aangekomen. Bij zijn vader dus. En Marco, die dus nu herenigd is met zijn vader daar, zegt dat hij overdonderd is door alle media-aandacht. En even is ondergedoken, dat meldt het AD. Vorige week was namelijk in het televisieprogramma Andere Tijden te zien in welke erbarmelijke omstandigheden de oud-topboxer Rudy Lubbers dus samen met zijn partner Ria leefde. En dat maakte heel veel los bij de kijkers. Er werd zelfs een inzamelingsactie gestart om Rudy Lubbers weer naar Nederland te halen. Maar of dat ook gaat gebeuren, dat is nog onduidelijk. Ja, dat was heel zielig. Hij woonde in een busje in Bulgarije met heel veel honden. Het is behoorlijk ver gevallen, ja. Inderdaad. Ja. Ik zag de foto van vader en zoon, dus dat is mooi om te zien vanochtend. Dat is wel weer mooi nieuws, inderdaad dan. In het Algemeen Dagblad vanochtend. En de Amerikaanse senator Elizabeth Warren die biedt haar excuses aan voor de DNA-test die zij heeft afgenomen om te bewijzen dat zij afstamt van de oorspronkelijke inwoners van de Verenigde Staten. Warren liet deze test doen omdat president Trump zijn twijfels had of zij wel inheems bloed zou hebben. Hij maakte haar vaak uit voor Pocahontas. Meantime, she's based her life on being a minority. Pocahontas, they always want me to apologize for saying it. And I hereby, I want to apologize, I'll use tonight. Pocahontas, I apologize to you. I apologize. To you, I apologize. Ja. Volgens het AD waren de inheemse leiders niet zo blij met deze test, omdat zij vinden dat cultuur en soevereiniteit net zo belangrijk zijn als bloed om verwantschap met een stam aan te tonen. Ook al heeft de DNA-test bewezen dat Warren maar 1 verre voorouder heeft, dan nog kan ze aanspraak maken om lid te worden van een stam. En in Amerika zijn ze bezig met een database voor chimpansees om de illegale handel van deze dieren aan te pakken. Dat schrijft Trouw. De database gaat bestaan uit foto's van chimpansees die op internet te vinden zijn van handelaren die deze beesten willen verkopen. Zo staan er op social media geregeld foto's van jonge chimpansees in babykleding. En door gezichtsherkenning, de technologie die Google en Facebook ook gebruiken om gezichten van mensen te herkennen, kan dit dus ook bij apen nu worden ingezet. Om dat allemaal tegen te gaan, dus die illegale handel. Staat in Trouw vanochtend. Oké, Katrien, dankjewel. Dit is Blackbird, Lost in the Middle. Waking up in Venice, somewhere by the pier. Slowly shaking off the sand. How did I get here under the palm trees? There's surfers in the sea. Waiting for the waves to come and set them free. I'm lonely in the morning, but crazy in the night. Me and all my summer friends wish we could have a million lives. Riding fancy cars, chasing every dream down Hollywood Boulevard. Minuten voor 8:30. Gaan het hebben over duurzaamheid en grafstenen. Ja, steeds vaker krijgen oude grafstenen een tweede leven. Dat is een stuk duurzamer dan bijvoorbeeld grote granieten stenen met de boot uit China of India laten komen. En de stenen van de graven die geruimd worden zouden anders toch vernietigd worden. Verslaggever Martijn van der Zanden ging met een steenhouwer op pad. Begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. Jeroen van Leeuwen, steenhouwer. Waar lopen we nu naartoe? We lopen naar een graf toe dat we mogen ophalen om te recyclen. En is dat inderdaad een steen die anders hier geruimd zou worden? Ja, alle stenen waar we het nu eigenlijk over hebben zouden anders in een puinbak belanden. Ik las inderdaad ook dat ze bijvoorbeeld gebruikt worden onder snelwegen om die op te vullen. Klopt, het wordt eigenlijk altijd fijn gemalen en het belandt bijna per definitie onder nieuwe snelwegen. Nou, dan zijn we bij de steen, rechthoekig en ja, nu helemaal wit, hè? Klopt, hij ligt onder een mooi laagje sneeuw. Maar als we dat eraf halen, je hebt een groot houten een soort schep bij je, sneeuwschep. Onze sneeuwschuiver. Nou, laat maar zien wat eronder zit dan. Dan zie ik eigenlijk vooral heel veel groen. Klopt, hij ligt echt helemaal onder de algen. En het bijzondere daarvan is dus gewoon echt dat je heel duidelijk kunt zien dat het al een heel oud monument is. 50 jaar oud. Er zijn inmiddels ook twee andere medewerkers van je. Die hebben een soort heftruck meegenomen, want nu gaan we de steen lichten. Ja, we gaan dat gewoon met de auto doen. We hebben een zware kraan op de auto. En jullie gaan zo zien hoe dat we dat eraf halen. Een beetje afstand houden voor de veiligheid alsjeblieft. En dan moet dat goed komen. Gaat goed. En dan zijn er gele spanbanden om de steen gespannen. En dan wordt hij eigenlijk gewoon opgetild. Ja, klopt. Het is een behoorlijk zware plaat. Wat weegt hij? Een kleine ton. Nou ga ik hem oppakken. Dan moet iedereen even oppassen, want hij kan breken. Gerard, nog een klein stukje naar rechts. Ja, is goed zo. Laat maar zakken. En dan staan we zo'n 500 meter verderop in de werkplaats van de steenhouwer. De steen die ligt nu voor ons op de schuurtafel. Water en het mos dat vliegt hier rond. En ik moet zeggen, ik vind het ook behoorlijk stinken eigenlijk. Ja, klopt. Belgisch hardsteen heeft de eigenschap dat het behoorlijk kan stinken. Maar dat is gewoon inherent aan het materiaal. Wij zijn er absoluut aan gewend. Is het veel meer werk? Een steen recyclen dan bijvoorbeeld inderdaad een steen uit China halen? Ja, absoluut. Om een steen te recyclen moet je snel denken aan een 10 tot 20 uur werk. En in vergelijking tot een nieuw monument heb je ongeveer 4 uur werk. Dus dat is echt een substantieel meer werk. Ook een stuk duurder daardoor voor nabestaanden? Ja, staat uiteraard tegenover dat we geen inkoop van het materiaal hebben. Dus ik denk dat je kunt zeggen dat het niet zo gek veel uitmaakt. Dat je ongeveer op dezelfde prijs uitkomt. Soms is het wat gunstiger, soms is het iets kostbaarder. Dat is dus heel erg afhankelijk van die aantal uren. Merk je nou dat er meer vraag is naar die gerecyclede stenen? Ja, we zijn er een paar jaar mee bezig. Maar sinds een half jaar gaat het in één keer hard. En zien we gewoon echt een toename van de vraag. Teken sinds de zomer hebben we het een beetje in de gaten gehouden. Het zit ongeveer op 20% van alle monumenten. Die we dus recyclen. Dus dat is echt wel substantieel. Een van de mensen die voor zo'n steen gekozen heeft is Bart Leusink. Dat is voor mijn moeder. Ja, die is helaas afgelopen jaar overleden. Waar heb je voor gekozen? Kun je het omschrijven? Een modern concept waarbij er eigenlijk stroken van een oude steen gebruikt worden als nieuwe grafsteen. Weet je van wie de oude steen is? Nee, maar... Zou je dat willen weten? Nee, maar dat is ook geen doel in dit concept, denk ik, van... Heb je wel eens wat op marktplaats gekocht? En maakt het jou uit van wie dit daarvoor was? Het voelt niet alsof het een tweedehands steen is. Nee, helemaal niet. Zeker niet als je de uitkomst ziet. Nou, de steen die vanmorgen gelicht is, die ligt inmiddels op de zaagtafel. Steenhouwer Jeroen van Leeuwen. Die steen die wordt natuurlijk wel steeds kleiner. Ja, klopt. We zijn vanochtend begonnen op, ik denk, 1 centimeter of 10. Dat is altijd al plus minus, maar laten we zeggen 10 centimeter. Ik denk dat die nu 9,5 centimeter is. Dus we zullen ongeveer 0,5 centimeter kwijt zijn. Dus we kunnen het niet onbeperkt doen, maar we kunnen het echt wel een x-aantal keren recyclen. Ja, een tweede leven dus voor een grafsteen. Een reportage van Martijn van der Zanden. 1, 2, 3 voor de dag. Alle dubbelgangers van de figuren op de nachtwacht komen vandaag bij elkaar. De afgelopen tijd konden mensen die zich herkenden in een van die figuren zich opgeven om te worden afgebeeld op een fotoreplica van het beroemdste schilderij van Rembrandt. En vandaag worden de maten voor hun kleding, sieraden, hoeden en helmen opgenomen. Een protestdag tegen de Venezolaanse president Maduro vandaag. In Venezuela zelf is er een protestmars. En in Nederland is er een bijeenkomst op de Dam in Amsterdam. En op Curaçao is er een manifestatie om steun te betuigen aan interim-president Juan Guaido. Deze mevrouw is blij met Guaido en wijst erop dat al veel landen hun steun voor deze interim-president hebben uitgesproken. We are agreeing what is going on now with Guaido in Venezuela. I mean this young guy. This guy wake up the world. We already have 49 countries to support him. En dan de gele hesjes, want die gaan ook dit weekend weer de straat op. Vandaag in Maastricht, daar demonstreren ze tegen de Europese Unie. En verslaggever Karin Albers die is daarbij. Karin, wat gaan ze doen in Maastricht? Ze gaan wandelen. Dat doen ze al vanaf begin december. Elke zaterdag een wandeling. Het is een paar weken onderbroken geweest, maar nu nemen ze het weer op. En dan gaan ze wandelen van de Geuselt naar plein 1992. Je zei het al, ze gaan protesteren tegen de Europese Unie. Ze hebben het idee dat burgers daar te weinig gehoord worden, dat Europa te veel macht heeft. En om dat te onderstrepen hebben de organisatoren uit Maastricht ook buurlanden uitgenodigd. Dus ze hopen ook dat Duitsers en Belgen bijvoorbeeld komen. En misschien zelfs mensen uit Noord-Frankrijk. En dat gaan ze even afwachten. Ja, dat kan natuurlijk heel goed daar. En hoeveel mensen verwachten ze? Ja, dat is op zich wel grappig. Toen deze wandeling werd aangekondigd, toen hadden ze het over, nou, we verwachten een hoge opkomst, zo'n 3500 mensen toch wel, misschien wel meer. En inmiddels zijn die aantallen een beetje bijgesteld naar, ze hopen op een man of 1000. Ja, wat dat precies te zeggen heeft, dat we gaan het zien. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook niet het beste weer van de wereld, dus dat zal misschien sommige mensen ook tegenhouden. Maar 1000 moeten ze toch wel halen, nou, denken ze nu. Extra warm geel hesje aantrekken vandaag. Karin Albers, dankjewel. En tot zover het Radio 1 journaal. Zo dadelijk gaat uiteraard Mieke van der Wij en Peter de Bie met Nieuwsweekend. Ik wens u nog een mooie zaterdag. Hey, druk hebber. Goed hoor, lekker knallen voor je baas. Maar hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van.

en Mieke van der Wij. Goedemorgen, 8:58. Om 9:00 dan komt Kees Boonman, zoals elke week, met zijn politieke verhalen. Ik verheug me er nu al op. En om 9:15. Een 17-jarige Nederlandse jongen zit al een half jaar vast in Spanje op verdenking van aanranding. En zou die niet naar Nederland moeten komen? Dan gaan we het hebben over rekeningrijden. Hé, waar heb ik dat woord toch eerder gehoord? Maar misschien gaat het er nu toch echt van komen, want het lijkt de enige manier om die files te bestrijden. En het laatste onderwerp dat uur is het vak psychologie. Dat zit in zwaar weer. Dat moet misschien wel helemaal anders. En dan geboren worden in een adellijke familie. Dat is een last. Dat heeft Maarten van Nispen tot Pannen ondervonden. Hij schreef er een boek over. Hij komt om 10:00. Dan De Geniale Vriendin van Elena Ferrante is nu een fantastische serie van gemaakt. Liedewijde Paris bespreekt de boeken en de Hermitage is jarig. 10 jaar. De Hermitage aan de Amstel heb ik het over. En daarom mochten ze in Sint-Petersburg de mooiste schatten uitzoeken. Zometeen een mega project in China, maar eerst chroom 6. Precies, het giftige chroom 6 in verf haalde deze week weer alle media. De conclusies van de commissie die onderzoek deed naar de werkomstandigheden op de treinenwerkplaats in Tilburg zijn dan ook buitengewoon gunstig voor andere chroom 6 slachtoffers. Het feit dat de gemeente Tilburg iedereen die daar werkt een bedrag heeft uitgekeerd, laat zien dat zij worden erkend als slachtoffer. Dat is althans de hoop van letselschadeadvocaat Ime de Rost. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben geen letselschadeadvocaat, maar registerexpert, personenschade. Letselschade-expert. Nou, dan begrijp ik wel dat de redacteur heeft gezegd, we maken er letselschade van. Dat is in ieder geval voor iedereen begrijpelijk. Ja. Nee, excuus hoor. Goed, u vertegenwoordigt ongeveer 300 mensen die dus met chroom 6 te maken hebben gehad. Wat zijn nou eigenlijk de klachten van die cliënten? Nou, de mensen die zich bij mij gemeld hebben, hebben in eerste instantie natuurlijk de klachten waarvan het RIVM zegt dat die in verband staan met chroom 6. Zoals longkanker, neustussenschot, perforatie, COPD, maagkanker. Kortom, niks dan gezelligheid. Niks dan gezelligheid. Maar er zijn ook heel veel mensen die andere aandoeningen hebben. Kanker, aandoeningen. En claimen dat dat van chroom 6 komt. En is dat niet altijd goed te bewijzen dan? Nou kijk, het RIVM heeft een rapport gemaakt waar eigenlijk uit blijkt, het moet wel heel sterk aannemelijk zijn dat het ervan komt om het aan te nemen. Maar er zijn ook wetenschappelijke rapporten dat bijvoorbeeld auto-immuunziektes van chroom 6 kunnen komen. Maar het RIVM heeft dat niet aangenomen. Ja, het is lastig natuurlijk om dat precies te bewijzen, één op één. Nou, in mijn beleving is het zo dat als een medewerker van Defensie kan aantonen dat hij een bepaalde ziekte heeft, dat er een wetenschappelijk rapport is die een verband tussen chroom 6 en die ziekte vaststelt, en daarnaast kan bewijzen dat de zorgplicht door Defensie is geschonden, nou, die is fors geschonden, dat het dan aan Defensie is te bewijzen dat het niet door chroom 6 komt. Goed, in ieder geval de gemeente Tilburg, die geeft iedereen eigenlijk die op die werkplaats heeft gewerkt daar, 3 keer een vergoeding van €385. Die €385 is het eigen risico, geloof ik, hè? Ja. Ja. Oké. Maakt u dat heel vrolijk? Het is namelijk een bedrag van niks. De €385 maakt mij niet vrolijk. En maar ook 3 keer niet. Nee, maar wat mij vrolijk maakt is dat Tilburg iedereen die met chroom 6 in contact is gekomen erkent als slachtoffer en compenseert. Daar moet Defensie maar eens een voorbeeld aan nemen. Stap 1 dus. Stap 1. Kijk, en wat Defensie heeft gedaan, die heeft een hele kleine groep, zelfs ook nog burgerpersoneel op pompsites, erkend als slachtoffer. Maar alle militairen die op vliegbasis bij de landmacht, bij de marine hebben gewerkt met chroom 6, die moeten nog steeds wachten op erkenning als slachtoffer. En Defensie laat weten dat dat nog wel geruime tijd kan duren. Neem een voorbeeld aan Tilburg, zou ik zeggen. Ja, maar die goed, mensen die hebben daar gewerkt op die werkplaats, ik heb daar verhalen van gelezen in de krant, en die zijn gewoon op een hele rukzichtloze manier blootgesteld aan het spul. Die hadden geen eens mondkapjes, die hadden geen beschermende kleding, er was geen goede afzuiging. Ik bedoel, die gemeente Tilburg heeft dat echt totaal laten liggen daar. Ja, die heeft het absoluut laten liggen. Beschamend, maar als je dan naar het rapport kijkt, keiharde conclusies. Maar de gemeente Tilburg, Netrain en het Spoorwegmuseum nemen hun verantwoordelijkheid. Ja, want die mensen moesten treinen opschuren en opnieuw in de verf zetten. Dat was het toch? En die treinen zijn gecoat met die chroom 6. Hè, want het gaat roest tegen. En op het moment dat je dat gaat opschuren, dan komt het allemaal in de lucht en adem in. Je moet in, maar natuurlijk ook als je aan het verven bent of aan het spuiten bent met dat spul. De nevel daarvan krijg je ook binnen. Maar Nettrain is maar een klein voorbeeld van de grote beerput Chrome 6. Maar het blijft natuurlijk zo vreemd dat ook in die tijd dat die mensen daar aan het werk waren, dat het bepaald niet onbekend was. Dat het natuurlijk een giftige stof was. Dat is zo raar. Als je dat leest, dat men het wist hoe giftig het was en daar mensen aan blootstelt. Ja, als men niet deed, dat werk niet deed, zelfs op de uitkering gekort werd. En dat van een overheid, een lokale overheid. Het moet niet gekker worden. Ja, want dat kwam natuurlijk deze week in ieder geval in het nieuws via het NOS-journaal. Mensen vertelden dus dat ze verplicht te werk gesteld waren daar. Ja. En dat ze dus helemaal geen keuze hadden. Want inderdaad, u zegt gekort op hun... op een bijstandsuitkering. Ja, ja. Dus ze hadden helemaal geen keuze om daar te werken. Terwijl ze wel, dus kennelijk, in ieder geval af en toe het besef hadden, ja, dit is toch niet helemaal gezond. Nee. Maar de arbeidsinspectie? Ja, die stond erbij en keek ernaar. Ja. Die heeft gewoon niet datgene gedaan wat de arbeidsinspectie had moeten doen. En wat is de reden daarvoor? Is dat omdat het sociale werkprojecten betreft en dat de financiering daarvan toch sowieso al een labiele zaak is? Nou, ik heb het idee ook, het loopt wel los. Ik heb notulen gezien van vergaderingen, in dit geval bij Defensie, waarover de schadelijke gevolgen van Chrome 6 werd gesproken. En mensen zeiden van, ach, weet je, die beschermende pakken hebben we wel van de Amerikanen gekregen. Maar ja, dat is een beetje een claimcultuur. Het valt wel mee. Daar hoeven we in Nederland niet bang voor te zijn. Hadden die mensen zelf ook niet aan kunnen kaarten en moeten zeggen, wij eisen beschermende kleding of mondkapjes of wat dan ook? Ik heb mensen gesproken die dat ook geëist hebben. Ja. Maar die werden dan als vervelende werknemers beschouwd. En als zodanig ook weggezet. Ja. Dus de angst om erover te praten, die weerhield mensen feitelijk om dat te melden. Waarbij ik ook moet opmerken dat er ook wel bij sommige mensen wat stoere mannengedrag aan te pas kwam. Oh. Van waarom zullen wij een mondkapje dragen of andere beschermende kleding? Ja, u zei net al dat dit van Nettrain, daar wordt in ieder geval nu de verantwoordelijkheid genomen. Maar bij Defensie, dat is een heel ander verhaal. Want dat is misschien lastiger voor Defensie om ook over de brug te komen. Die groep is waarschijnlijk ook veel groter. Ja, die groep is heel erg groot. Maar het is overduidelijk dat er ook op andere defensielocaties met Chrome 6 is gewerkt zonder beschermende kleding. En 30 jaar lang, hè? En 30 jaar lang. Ik heb bijvoorbeeld van de vliegbasis Twente heb ik vertrouwelijke notulen van vergaderingen waaruit blijkt dat de arbeidsinspectie meerdere malen heeft gezegd, het moet afgelopen zijn. Het wordt continu genegeerd totdat de officier van justitie in Almelo optreedt en de commandant van de vliegbasis zegt, jongens, het gedonde moet nu afgelopen zijn, want we hebben trammeland met de officier van justitie. En dat is niet één keer gebeurd, dat is meerdere keren gebeurd. En nog steeds moeten die militairen die aan Chrome 6 op deze vliegbasis als voorbeeld even wachten op erkenning en op compensatie. Het kan niet waar zijn. Hoe gaan die onderhandelingen nu? Nou, als ik met Defensie spreek in de onderhandelingen over de zaken die erkend zijn, en dus die mensen hebben dan een uitkering van het ABP gekregen, twee uitkeringen vaak, zowel immaterieel als materiaal, maar hebben recht op volledige schadevergoeding, dan moet ik Defensie complimenten maken. Want die gevallen die erkend zijn, daarin lijkt Defensie op een goede manier met de schadegevallen om te gaan. En waarom wordt de ene categorie dan wel erkend en de andere niet? Waar zit dan dat in? Ik heb geen flauw idee. Ik heb echt. Daar moet toch een redenering voor zijn vanuit Defensie? Dat zou ik ook zeggen. Ik heb dat Defensie voorgelegd. Hoe kan dat nou? Ja, er moet eerst gekeken worden, is daar wel Chrome 6 gebruikt? In welke hoeveelheden is dat gebruikt? En welke functies zijn mensen blootgesteld? Bullshit, zou ik zeggen. Als een schilder in een pompsite erkend wordt omdat hij gewerkt heeft met Chrome 6 en een schilder op een vliegbasis gebruikt hetzelfde goedje om vliegtuig te schilderen. Wat is het verschil als er geen bescherming is? De zorgplicht is aan alle kanten geschonden. Wordt misschien Defensie gedwongen door de verzekeringsmaatschappij die ze dekken? Nee, er is, zover ik weet is Defensie gewoon eigen risicodrager. Ja, die moeten zelf voor de schade opdraaien. Maar als ik op de begroting van Defensie kijk... dan zie ik niet op dit moment ruimte om al die mensen schadeloos te stellen. Dus dat zou wel eens het probleem kunnen zijn. Want waar hebben we het dan over? Wat voor bedragen schat u? Nou, als ik kijk naar de individuele gevallen waar ik nu mee bezig ben... voor schadevergoedingen, dan varieert dat van een paar duizend euro... tot een getal in de vijf nullen. Dat is dus heel casuïstisch. Nou, als je kijkt hoeveel mensen er bij Defensie hebben gewerkt... en met dat spul in aanraking zijn gekomen, ziek zijn... ik vertegenwoordig alleen al 300 mensen. Dat is ook heel moeilijk te meten natuurlijk, hè? En als het bijvoorbeeld een vader betreft die is overleden... Ja, als het betreft een vader die is overleden... dan kan de echtgenote of de kinderen die onderhouden worden... die kunnen dan schadevergoeding bij de Defensie eisen. En meestal zijn het die zaken waarin vaders jong zijn overleden... soms ook moeders zijn die bij Defensie werken. Ja. Dat zijn toch vaak de grootste schadeclaims. Ja, en toon het maar aan. Uiteindelijk achteraf. Dat is toch bijna niet te doen, of wel? Nou, als iemand aan longkanker is overleden op de pompsite... dan wordt dat in beginsel erkend als zij er mede komen door Grom 6. Ja, maar hij rookte, hè? Precies, en dan zeg ik van... daar stonden tanks die op JP8 brandstof werkten. Een heel giftig goedje. Die stonden aan te brullen de hele dag. De pompsite is waar die vliegtuigen werden... roken. Die pompsite, dat is waar de vliegtuigen brandstof innemen of zo? Nee, pompsites, dat waren de locaties... waar zeg maar de Amerikaanse voertuigen stonden om ingezet te worden. En bijvoorbeeld de voertuigen gingen naar Irak... en kwamen dan terug om hier weer schoongemaakt te worden. Oh, daar werden ze onderhouden om ingezet te kunnen worden in crisissituaties. Oh, nee. NAVO-depots. Ja, nee, u noemde dat woord een aantal keren. Toen dacht ik, weet eigenlijk nog steeds niet wat het betekent. Maar goed. Ja, en nu? Wat gaat er nu? Een soort nationaal noodfonds of zo? Is dat misschien nog een idee? Ja, er moet wat gebeuren. Want Defensie moet heel snel erkennen dat ze fouten hebben gemaakt. En dan gaat het wat mij betreft niet alleen om Chrome 6... maar om veel meer giftige stoffen. Dan gaat de discussie heel snel weg... want Defensie zit continu straks in het verdomhoekje. Militairen, oud-militairen voelen zich enorm tekort gedaan. Richt een fonds op en compenseer iedereen die ziek is... en naar een dokter moet en zijn eigen risico kwijt is... en andere schadecomponenten heeft. En doe dat zelf, want procederen over dit soort zaken... kan 7-8 jaar duren, hè? Ja, je moet niet willen procederen. Dat kost Defensie geld, want ik werk natuurlijk ook niet voor niks. Defensie moet mijn kosten als schadecomponent ook betalen. Wees ruimhartig, zorg dat die mensen gecompenseerd worden. Ik denk dat je daarmee nog het goedkoopste af bent. Waarom klinkt die lokroep niet uit de Kamer, Rick, tot slot? Nou, de Kamercommissie heeft de staatssecretaris opgeroepen... om wat ruimhartiger te zijn, wat breder te kijken. Maar de staatssecretaris houdt dat tegen. Ik heb het idee dat de staatssecretaris wellicht nog niet eens doorheeft... wat er allemaal speelt. Nou, dat wordt dan hoog tijd, lijkt me. Ja, er komt maandag een meldpunt voor de burnpits. Eindelijk. Maar er is veel meer aan de knikker. Maak een veel breder meldpunt. Dat is de zaak alle... daar in... wat was het? In Afghanistan. Afghanistan. Waar vuil verbrand werd zonder dat er ook enige bescherming was. Ja, ik heb dat 5 jaar geleden al bij Defensie gemeld in een zaak. Toen ik dus hoorde dat de minister van niks wist... dacht ik van, wat is dit nou? Maar er werd bijvoorbeeld ook in Afghanistan... moest men kleding impregneren tegen de muskieten... met een goedje wat in Nederland verboden is. Neem van mij aan, het is het topje van de ijsberg. Hartelijk dank voor uw komst en uw verhaal. Letselschade-expert. Oké, daar houden we het op. Letselschade-expert Immet Ros, dank je wel. Graag gedaan. Deze week is er op topniveau onderhandeld tussen de Verenigde Staten en China... om een escalatie van de handelsoorlog te voorkomen. Maar ondertussen wordt China steeds economisch belangrijker... en worden hun projecten groter en megalomaner. Een van die nieuwe projecten op hun nieuwe zijderoute, zoals ze dat noemen... is Korgos. Een paar jaar terug lag daar midden op een uitgebreide, uitgestrekte steppe aan de grens tussen China en Kazachstan een heel klein slaperig dorpje met welgeteld 908 inwoners. En nu komt er een gigantische stad met als doel de handel met de rest van de wereld te ontsluiten. Een miljardenproject in the middle of fucking nowhere, zeggen de Amerikanen. China-deskundige Ties Dam, goedemorgen. Wat gebeurt daar allemaal? Goedemorgen. Ja, daar wordt een knooppunt aangelegd in wat misschien wel het, of waarschijnlijk eigenlijk het grootste vrijhandeloffensief misschien wel uit de geschiedenis wordt. In Kazachstan. Hoe ziet het daaruit? Het is, zoals je zegt, het is een plek die vroeger in de middle of nowhere lag. In ieder geval vroeger, dan hebben we het over een paar jaar geleden. In 2013 werd door president Xi in Kazachstan, in Astana, in de hoofdstad, zijn nieuwe zijderoute aangekondigd. Zijn grote buitenlandse zakenoffensief. En wat je nu ziet is dat er echt een enorm logistiek centrum ontstaat, waar handel vanuit Azië naar Europa gebracht kan worden. En dat gaat echt over, ja, dat gaat over hele grote hoeveelheden containerschepen, een soort van droge landshaven. Ja, want het is de plek, heb ik me laten vertellen, die in de wereld het verste af ligt van alle water die er te verzinnen is. Ja. En in Nederlander denken natuurlijk, we gaan vieren op Rotterdam. Wij denken, als je groot moet zijn, wil zijn in logistiek en in de wereldhandel, dan moet je de zee op. China ziet de toekomst in de Eurasiatische connectie, dus die verbinding tussen Azië en Europa. En ziet daarom ook enorme potentie in Centraal-Azië, in landen zoals Kazachstan. Korgos ligt enorm ver weg van water, maar wordt tot een hypermodern logistiek centrum verbouwd. En er moet een soort Dubai worden, echt, hè? Ja, exact. En het interessante is dat dat treinverkeer ook heel goedkoop is. Dus het wordt het vraagt enorme infrastructurele investeringen. En je moet het ook doen met allerlei landen. Hè? Want dat Centraal-Azië, daar zijn heel veel verschillende landen. Dus je moet met al die landen onderhandelen over die connecties en over waar die treinlijnen gebouwd worden en dergelijke. Maar als je dat dan eenmaal hebt, dat netwerk, dan is het een hele goedkope en slimme manier om goederen te vervoeren. En China ziet daar wel kans in. En zijn ze daar al mee bezig? Ja, zeker. Dat gaat heel erg snel. Dus Korgos is ook een van de stops op de treinverbinding, de nieuwe treinverbinding van China naar Duisburg in Duitsland. Ik dacht wel, hoe zou dat met die oorspronkelijke 908 bewoners gaan? Ja, dat is de vraag. Er verscheen recent een prachtig stuk in de New York Times over Korgos. En daar wordt ook heel duidelijk de keerzijde van deze ontwikkeling aangetoond. Het lijkt heel veel geld en heel veel handel te bieden voor iedereen. En zeker voor de mensen in Kazachstan. Maar Kazachstan is ook een autoritair regime met een hele kleine kliek van oligarchen rondom president Nazarbayev. Die daar toch de meeste winsten wegsnoepen van de economie. En dat zal ook hiervoor gelden. Dus wat die New York Times journalist ook aantoont, is dat er een grote groep onderbetaalde freelance migranten inheemse Kazak mensen ontstaat om die logistieke hub heen. Die wel degelijk er weer een nieuw werk uit hebben, maar ze zeker niet de gouden bergen zien die China belooft. Ja, en corruptie misschien wellicht bij dit soort projecten. Zeker. En dat is niet om flauw te doen, maar dat is ook corruptie, zoals wij dat zien in ieder geval, is ook echt wel standaard in het politiek systeem van Kazachstan. En zeker ook in de relaties van China met Centraal-Azië. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Dat is aan de hand. En dat is hoe niet zozeer een smet op het systeem, maar hoe het politiek systeem in Kazachstan werkt. Wordt de Chinese handels- en expansiedrift eigenlijk een beetje onderschat in de hele wereld? Ja, als je simpelweg zegt, de feiten op een rijtje zet van de nieuwe zijderoute van Xi's initiatief, is in 2013 begonnen. En nu hebben al 68 landen deals gesloten waardoor ze hierop aangehaakt zijn. Dan gaat het om 2/3 van de wereldpopulatie. En China heeft nu al toezeggingen gedaan om investeringen te doen ter waarde van 1000 miljard. Wat het zo ongeveer 10 keer zo groot maakt dat nieuwe zijderoute-initiatief als wat bijvoorbeeld het Marshallplan was in Europa. Amerika's investering in het nauwelijks Europa. Dus als je die feiten op een rij zet, dan is het moeilijk om te ontkennen dat we dat nog onderschatten. Het is echt een enorm, de grootste vooruitgang in vrijhandel aan de ene kant. Aan de andere kant is het een enorm offensief van een autoritair regime die snel ook de wereldeconomie naar zijn hand zet. Maar waar komt deze financiering vandaan? Ik bedoel, dit gaat om zulke gigantische bedragen. Er is geen land ter wereld dat het op kan brengen. Het zijn vooral ook bilaterale deals. Dat betekent dat elk land dat met China handel drijft ook zelf wat inlegt. Dus heel veel wordt ook gefinancierd door leningen. De vraag is of alle partners die leningen ook kunnen betalen, kunnen gaan aflossen. Wat we bijvoorbeeld zien in Sri Lanka, maar ook in andere landen, is dat in Sri Lanka is een enorme haven gebouwd. Daar heeft de Sri Lankese economie heel veel aan. Die is gebouwd met geleend Chinees geld. Daarvan zei iedereen, maar dat gaat Sri Lanka toch nooit terug kunnen betalen. De Chinezen zeiden natuurlijk wel. De Sri Lankezen zeiden natuurlijk wel. En nu een paar jaar later blijkt dat Sri Lanka dat dus inderdaad helemaal niet terug kan betalen. En zien we hoe China daarop reageert. Namelijk niet verbaasd. Ze hadden het natuurlijk best door. Maar met het voorstel om voor een hele lange tijd volledige controle te krijgen over die Sri Lankese haven. En die dan vervolgens ook te gebruiken, niet alleen voor economisch verkeer, maar er vaart ook nog wel eens een Chinees marineschip langs. Als je vraagt hoe wordt het gefinancierd, met leningen die vaak redelijk goed in elkaar steken, maar ook vaak in ieder geval gezien worden als wat dan wordt genoemd debt diplomacy, schulddiplomatie. Door een schuld te creëren bij een land dat afhankelijk van je is, kun je, als die schuld niet terugbetaald kan worden, veel invloed uitoefenen. En dat is misschien niet de dominante kant van dit initiatief. Want het is gewoon natuurlijk een economische strategie. Maar het is zeker iets wat China helemaal niet verkeerd vindt. En ook de reden waarom ze er zoveel geld in willen steken. Ja. Kan Nederland er op een of andere manier nog van profiteren? Ja, zeker. Het interessante is dat Europa hier ook echt wordt op aangehaakt. En we zijn in Rotterdam en in Nederland rijk geworden door al die Amerikaanse spullen die in Amerika gemaakt werden, die in Europa verkocht werden en die kwamen hier aan met de boot en dat werd dan vervolgens in Europa verspreid. Daar verdienen we nog steeds echt flink geld aan en dat heeft voor een groot gedeelte van de Nederlandse wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog betaald. Als die spullen nou, en die spullen komen nu uit het oosten, dan kunnen we daar wederom met ons logistiek netwerk heel veel aan hebben. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat we de boot missen en dat Rotterdam niet langer de haven naar Europa is, of de poort naar Europa, maar het afvoerputje van Schiphol zijderoute. Dat is de vraag wat er gaat gebeuren. En dat maakt het dus voor ons ook heel erg belangrijk om ons strategisch heel slim in te zetten op een goede verbinding met die nieuwe zijderoute. Maar aan de andere kant, om te zorgen dat we daar zelf sterk in staan en we ook op een solidaire manier met onze Europese partners met China onderhandelen. Wat kan gebeuren is dat China Duisburg en Rotterdam en andere havens, bijvoorbeeld Antwerpen, tegen elkaar laat concurreren, waardoor we misschien wel de concurrentiestrijd winnen, om een deel te zijn van die nieuwe zijderoute, maar aan de andere kant ook allemaal iets slechter af worden en China allemaal steeds iets beter af is. Dus dat is het grote gevaar, maar het biedt zeker ook kansen voor een volwassen en verstandig Europa. Ja, de nieuwe zijderoute, zo noemen ze het ook. Hè? Yes. Ja, nou, de romantische idee, wat daar altijd omheen hing, dat is er wel af. Dankjewel, China-deskundige Thies Dams. Hij schreef onder andere het boek De Nieuwe Keizer, Xi Jinping, de machtigste man van China. Dankjewel dat je ons weer op de hoogte hebt gebracht van de nieuwste ontwikkeling. En misschien tot ziens. Dankjewel, dag. Zometeen dan gaan we vrolijk verder. Kees Boman. NTO Radio 1. Tientallen doden en verzwakte zeekoeten spoelen aan op de Wadden. Wat is er aan de hand? En hoe klinkt de Hedwiggepolder over 15 jaar? Kijk, je zakt hier heel langzaam zo. Het zou het zijn, toch zo 10 centimeter? Nou, minstens, ja. Ze hebben namen als Roodkapje, Vliegende Speld en Saksische Fopwesp. En ze staan allemaal in de nieuwe veldgids Zweefvliegen. En dit is het geluid van 35.000 boze Belgische scholieren. Ik heb Fleur, ik ben 17 jaar. Over 4 dagen gaat ook onze jeugd de straat op voor het klimaat. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene?